İkinci bab, Berahin-i Tevhidiye'ye dairdir. Dünyaya iman için gönderilen ve bütün kainatta fikren seyahat eden ve her şeyden Hâlık'ını soran ve her yerde Rabbini arayan ve hakkal yakîn derecesinde ilahını vücub-u vücut noktasında bulan dünya misafiri, kendi aklına dedi ki, gel vacibül vücut Hâlık'ımızın vahdet bürhanlarını temaşa için yine beraber bir seyahata gideceğiz. Beraber gittiler, birinci menzilde gördüler ki, kainatı istila eden dört hakikat-ı kutsiye, vahdeti bedahet derecesinde istilzam edip isterler. Birinci hakikat, uluhiyet-i mutlakadır. Evet, nevi beşerin her taifesi birer nevi ibadet ile fıtri gibi meşgul olması, vesair zihayatın, belki cemadatın dahi fıtri hizmetleri birer nevi ibadet hükmünde bulunması ve kainatta maddi ve manevi bütün nimetlerin ve ihsanların her biri bir mabudiyet tarafından hamd ve ibadeti yaptıran perestişe ve şükre birer vesile olmaları ve vahiy ve ilhamlar gibi bütün teraşuhat-ı gaybiye ve tezahürat-ı maneviyenin bir tek ilahın mabudiyetini ilan etmeleri elbette ve bedahetle bir uluhiyet-i mutlakanın tahakkukunu ve hüküm ferma olduğunu ispat ederler. Madem böyle bir uluhiyet hakikati var, elbette iştiraki kabul edemez. Çünkü uluhiyete yani mabudiyete karşı şükür ve ibadetle mukabele edenler, kainat ağacının en nihayetlerinde bulunan zîşuur meyveleridir ve başkaların o zîşuurları memnun ve minnettar edip yüzlerini kendilerine çevirmesi ve görünmediğinden çabuk unutturulabilen hakiki mabutlarını onlara unutturması, uluhiyetin mahiyetine ve kutsi maksatlarına öyle bir zıddiyettir ki, hiçbir cihetle müsaade etmez. Kur'an'ın çok tekrar ile ve şiddetle şirki ret ve müşrikleri cehennem ile tehdit etmesi bu cihettendir. İkinci hakikat, rububiyet-i mutlakadır. Evet, bütün kainatta, hususan zihayatlarda ve bilhassa terbiye ve iaşelerinde her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette beraber ve birbiri içinde hakimane, rahimane bir dest-i gaybi tarafından olan bir tasarruf-u âm elbette bir rububiyet-i mutlakanın tereşşuhudur ve ziyasıdır ve tahakkukuna bir bürhan-ı kat'idir. Madem bir rububiyet-i mutlaka vardır, elbette şirk ve iştiraki kabul etmez. Çünkü o rububiyetin kendi cemalini izhar ve kemalatını ilan ve kıymetli sanatlarını teşhir ve gizli hünerlerini göstermek gibi en mühim maksat ve gayeleri, cüz'iyatta ve zihayatta temerküz ve içtima ettiğinden, en cüz'i bir şeye ve en küçük bir zihayata kendi başıyla müdahale eden bir şirk, o gayeleri bozar ve o maksatları harap eder. Ve zîşuurun yüzlerini o gayelerden ve o gayeleri irade edenden çevirip esbaba saldığından ve bu vaziyet rububiyetin mahiyetine bütün bütün muhalif ve adavet olduğundan elbette böyle bir rububiyet-i mutlaka hiçbir cihetle şirke müsaade etmez, Kur'an'ın kesretli takdisatı ve tesbihatı ve ayatı ve kelimatı, belki hurufatı ve heyatı ile mütemadiyen tevhide irşadatı bu büyük sırdan ileri gelmiştir. Üçüncü hakikat, kemalattır. Evet, bu kainatın bütün ulvi hikmetleri, harika güzellikleri, adilane kanunları, hakimane gayeleri, hakikat-ı kemalatın vücuduna bedahetle delalet ve bilhassa bu kainatı hiçten icat edip, her cihetle mucizatlı ve cemalli bir surette idare eden Hâlık'ın kemalatına ve o Hâlık'ın âyne-i zîşuuru olan insanın kemalatına şehadeti pek zahirdir. Madem kemalat hakikati vardır ve madem kainatı kemalat içinde icat eden Hâlık'ın kemalatı muhakkaktır ve madem kainatın en mühim meyvesi ve arzın halifesi ve Hâlık'ın en ehemmiyetli masnuu ve sevgilisi olan insanın kemalatı haktır ve hakikatlıdır. Elbette bu gözümüz ile gördüğümüz kemalli ve hikmetli kainatı, fena ve zevalde yuvarlanan ve neticesiz olarak tesadüfün oyuncağı, tabiatın melabegahı, zihayatın zalimane mezbahası zîşûrun dehşetli hüzüngâhı suretine çeviren ve âsârı ile kemalatı görünen insanı, en biçare ve en perişan ve en aşağı bir hayvan derekesine indiren ve Hâlık'ın aynî kemalatı olan bütün mevcudatın şehadetiyle, nihayetsiz kemalatı kutsiyesi bulunan o Hâlık'ın kemalatını setredip, perde çekerek netice-i faaliyetini ve hallakiyetini iptal eden şirk, elbette olamaz ve hakikatsızdır. Şirkin bu kemalat-ı ilahiyeye ve insaniye ve kevniyeye karşı zıddiyeti ve o kemalatları bozduğu ikinci şua risalesinin üç meyve-i tevhide dair birinci makamında kuvvetli ve kat'i deliller ile ispat ve izah edildiğinden ona havale edip burada kısa kesiyoruz. Dördüncü hakikat hakimiyettir. Evet, bu kainata geniş bir dikkat ile bakan, kainatı gayet haşmetli ve gayet faaliyetli bir memleket, belki idaresi gayet hikmetli ve hakimiyeti gayet kuvvetli bir şehir hükmünde görür, her şeyi ve her nevi birer vazife ile musahharane meşgul bulur. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ayetinin askerlik manasını ihsas eden temsiline göre, zerrat ordusundan ve nebatat fırkalarından ve hayvanat taburlarından ta yıldızlar ordusuna kadar olan cünud-u Rabbaniye'den o küçücük memurlarda ve bu pek büyük askerlerde hakimane tekvini emirlerin, amirane hükümlerin, şahane kanunların cereyanları bedahetle bir hakimiyet-i mutlakanın ve bir amiriyet-i külliyenin vücuduna delalet ederler. Madem bir hakimiyet-i mutlaka hakikati vardır, elbette şirkin hakikati olamaz. Çünkü لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ayetinin hakikati katasıyla müteaddit eller müstebidane bir işe karışsalar, karıştırırlar. Bir memlekette iki padişah, hatta bir nahiyede iki müdür bulunsa, intizam bozulur ve idare hercümerc olur. Halbuki sinek kanadından ta semavat kandillerine kadar ve hüceyrat-ı bedeniyeden ta seyyaratın burçlarına kadar öyle bir intizam var ki, zerre kadar şirkin müdahalesi olamaz. Hem hakimiyet bir makam-ı izzettir. Rakip kabul etmek, o hakimiyetin izzetini kırar. Evet, aczi için çok yardımcılara muhtaç olan insanın, cüz'i ve zahiri ve muvakkat bir hakimiyeti için kardeşini ve evladını zalimane öldürmesi gösteriyor ki, hakimiyet, rakip kabul etmez. Böyle bir aciz, böyle cüz'i bir hakimiyet için böyle yaparsa, elbette bütün kainatın maliki olan bir kadir-i mutlakın, hakiki ve külli rububiyetine ve uluhiyetine medar olan kendi hakimiyeti kutsiyesine başkasını teşrik etmesi ve şerike müsaade etmesi hiçbir cihetle mümkün olamaz. Bu hakikat, İkinci şuağın ikinci makamında ve Risale-i Nur'un birçok yerlerinde kuvvetli deliller ile ispat edildiğinden onlara havale ediyoruz. İşte yolcumuz bu dört hakikati müşahede etmekle vahdaniyet-i ilahiyeyi şuhut derecesinde bildi, imanı parladı, bütün kuvvetiyle La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh dedi. Ve bu menzilden aldığı derse bir kısa işaret olarak, birinci makamın ikinci babında, La ilahe illallahul vahidul ehadullezî delle alâ vahdaniyetihi ve vücubi vücudihi müşahedetü azameti hakikati tebârüzil uluhiyyetil mutlaka ve keda müşahedetü azameti ihadati hakikati tezahurur rububiyyetil mutlaka el muktadiyyeti lil vahde وَكَذَا مُشَاهَدَةُ عَزَمَةِ اِحَاطَةِ حَك۪يكَةِ الْكَمَالَاتِ النَّاشِيَةِ مِنَ الْوَحْدَةِ وَكَذَا مُشَاهَدَةُ عَزَمَةِ اِحَاطَةِ حَك۪يكَةِ الْحَاكِمِيَّةِ الْمُطْلَكَةِ الْمَانِعَةِ وَالْمُنَافِيَةِ لِلْشِرْكَةِ denilmiştir. Sonra o sükunetsiz misafir kendi kalbine dedi, ehli imanın, hususan ehli tarikatın her vakit tekrarla, La ilahe illahu demeleri, tevhidi yaat ve ilan etmeleri gösterir ki, tevhidin pek çok mertebeleri bulunuyor. Hem tevhid, en ehemmiyetli ve en halavetli ve en yüksek bir vazife-i kutsiye ve bir farize-i fıtriye ve bir ibadet-i imaniyedir. Öyleyse gel bir mertebeyi daha bulmak için bu ibrethanenin diğer bir menzilinin kapısını daha açmalıyız. Çünkü aradığımız hakiki tevhid yalnız tasavvurdan ibaret bir marifet değildir. Belki ilmi mantıkta tasavvura mukabil ve marifeti tasavvuriyeden çok kıymetdar ve bürhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir. Ve tevhid-i hakiki öyle bir hüküm ve tasdik ve izan ve kabuldür ki, her bir şeyle Rabbini bulabilir ve her şeyde Halıkına giden bir yolu görür ve hiçbir şey huzuruna mani olmaz. Yoksa Rabbini bulmak için her vakit kainat perdesini yırtmak, açmak lazım gelir. Öyle ise haydi ileri diyerek, kibriya ve azamet kapısını çaldı. Ef'al ve asar menziline ve icat ve ibda alemine girdi, gördü ki, kainatı istila etmiş, beş hakikat-ı muhita hükmediyorlar. Bedahetle tevhidi ispat ederler. Birincisi, kibriya ve azamet hakikatıdır. Bu hakikat, ikinci şuağın ikinci makamında ve Risale-i Nur'un müteaddit yerlerinde bürhanlarla izah edildiğinden burada bu kadar deriz ki, binlerle sene birbirlerinden uzak bir mesafede bulunan yıldızları, aynı anda aynı tarzda icat edip, tasarruf eden ve zeminin şark ve garp ve cenup ve şimalinde bulunan aynı çiçeğin hadsiz efradını bir zamanda ve bir surette halk edip tasvir eden, hem huvellezî halakassemâvâti vel arda fî sitteti eyyâm, yani gökleri ve zemini 6 günde yaratmak gibi geçmiş ve gaybi ve çok acip bir hadiseyi hazır ve göz önünde bir hadiseyle ispat etmek ve onun gibi acip bir tanzir olarak zeminin yüzünde bahar mevsiminde haşr-ı azamın 100 binden ziyade misallerini gösterir gibi 200 binden ziyade nebatat taifelerini ve hayvanat kabilelerini 5-6 haftada inşa edip kemal-i intizam ve mizan ile İltibassız, noksansız, yanlışsız, beraber, birbiri içinde idare, terbiye, iaşe, temyiz ve tezyin eden, hem yûlicu'l-leyle fin-nehâri ve yûlicu'n-nehâre fil-leyli ayetinin sarahatiyle zemini döndürüp gece gündüz sayfelerini yapan ve çeviren ve yevmiye hadisatiyle yazan, değiştiren aynı zat, aynı anda en gizli, en cüz'i olan kalplerin hatıratlarını dahi bilir ve iradesiyle idare eder. Ve mezkür fiillerin her biri bir tek fiil olduğundan, zaruri olarak onların faili dahi bir tek vahid ve kadir olan fail-i zülcelallerinin bedahetle öyle bir kibriya ve azameti var ki, hiçbir yerde, hiçbir şeyde, hiçbir cihetle, hiçbir şirkin hiçbir imkanını, hiçbir ihtimalini bırakmıyor. Köküyle kesiyor. Madem böyle bir kibriya ve azameti kudret var ve madem o kibriya nihayet kemaldedir ve ihata ediyor, elbette o kudrete acz veya ihtiyaç ve o kibriyaya kusur ve o kemale noksaniyet ve o ihataya kayıt ve o nihayetsizliğe nihayet veren bir şirke meydan vermesi ve müsaade etmesi hiçbir vecihle mümkün değildir. Fıtratını bozmayan hiçbir akıl kabul etmez. İşte şirk, kibriyaya dokunması ve celalin izzetine dokundurması ve azametine ilişmesi cihetiyle öyle bir cinayettir ki, hiç kabili af olmadığını, Kur'an-ı Mucizül Beyan azim tehdid ile اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ ferman ediyor. İkinci hakikat, kainatta tasarrufları görünen ef'al-i Rabbaniye'nin ıtlak ve ihata ve nihayetsiz bir surette zuhurlarıdır. Ve o fiilleri takyit ve tahdid eden yalnız hikmet ve iradedir ve mazharların kabiliyetleridir. Ve serseri tesadüf ve şuursuz tabiat ve kör kuvvet ve camit esbab ve kayıtsız ve her yere dağılan ve karıştıran unsurlar, o gayet mizanlı ve hikmetli ve basirane ve hayattarane ve muntazam ve muhkem olan fiillere karışamazlar, belki fail-i Zülcelal'in emriyle ve iradesiyle ve kuvvetiyle zahiri bir perdeyi kudret olarak istimal olunuyorlar. Hadsiz misallerinden 3 misali, Sure-i Nahl'in bir sayfasında birbirine muttasıl 3 ayetin işaret ettikleri 3 fiilin hadsiz nüktelerinden 3 nüktesini beyan ederiz. Birincisi, وَاَوْحَى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذ۪ي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا اِلَى اٰخِلِ الْآيَةِ. Evet, bal arısı, fıtratça ve vazifece öyle bir mucize-i kudrettir ki, koca sure-i Nahl onun ismiyle tesmiye edilmiş. Çünkü o küçücük bal makinesinin zerrecik başında onun ehemmiyetli vazifesinin mükemmel programını yazmak ve küçücük karnında taamların en tatlısını koymak ve pişirmek ve süngücüğünde zihayat azaları tahrip etmek ve öldürmek hasiyetinde bulunan zehiri, o uzuvcuğuna ve cismine zarar vermeden yerleştirmek, nihayet dikkat ve ilim ile ve gayet hikmet ve irade ile ve tam bir intizam ve müvazene ile olduğundan, şuursuz, intizamsız, mizansız olan tabiat ve tesadüf gibi şeyler elbette müdahale edemezler ve karışamazlar. İşte bu üç cihetle mucizeli bu sanat-ı ilahiyenin ve bu fiil-i Rabbaniyenin bütün zemin yüzünde hadsiz arılarda aynı hikmetle, aynı dikkatle, aynı mizanda, aynı anda, aynı tarzda zuhuru ve ihatası bedahetle vahdeti ispat eder. İkinci ayet. وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِسًا سَائِغًا لِشَّارِب۪ينَ ayeti ibret feşan bir fermandır. Evet, başta inek ve deve ve keçi ve koyun olarak süt fabrikaları olan validelerin memelerinde kan ve fışkı içinde bulaştırmadan ve bulandırmadan ve onlara bütün muhalif olarak halis, temiz, safi, mugaddi, hoş, beyaz bir sütü koymak ve yavrularına karşı o sütten daha ziyade hoş, şirin, tatlı, kıymetli ve fedakarane bir şefkati kalplerine bırakmak, elbette o derece bir rahmet, bir hikmet, bir ilim, bir kudret ve bir ihtiyar ve dikkat ister ki, fırtınalı tesadüflerin ve karıştırıcı unsurların ve kör kuvvetlerin hiçbir cihetle işleri olamaz. İşte böyle gayet mucizeli ve hikmetli bu sanat-ı Rabbaniyenin ve bu fiili ilahinin umum ruh-i zeminde yüzbinlerle nevilerin hadsiz validelerinin kalplerinde ve memelerinde aynı anda, aynı tarzda, aynı hikmet ve aynı dikkat ile tecellisi ve tasarrufu ve yapması ve ihatası bedahetle vahdeti ispat eder. Üçüncü ayet. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Bu ayet, nazarı dikkati hurma ve üzüme celbedip der ki, aklı bulunanlara bu iki meyvede tevhid için büyük bir ayet, bir delil ve bir hüccet vardır. Evet, bu iki meyve, hem gıda ve kut, hem fakihe ve yemiş, hem çok lezzetli taamların menşeleri olmakla beraber, susuz bir kumda ve kuru bir toprakta duran bu ağaçlar, o derece bir mucize-i kudret ve bir harika-i hikmettir ve öyle bir helvalı şeker fabrikası ve ballı bir şurup makinesi ve o kadar hassas bir mizan ve mükemmel bir intizam ve hikmetli ve dikkatli bir sanattırlar ki, zerre kadar aklı bulunan bir adam, bunları böyle yapan elbette bu kainatı yaratan zat olabilir demeye mecburdur. Çünkü mesela bu gözümüz önünde bir parmak kadar asmanın üzüm çubuğunda 20 salkım var ve her salkımda şekerli şurup tulumbacıklarından 100'er tane var. Ve her tanenin yüzüne incecik ve güzel ve latif ve renkli bir mahfazayı giydirmek ve nazik ve yumuşak kalbinde kuvve-i hafızası ve programı ve tarihçi hayatı hükmünde olan sert kabuklu, ceviz içli çekirdekleri koymak ve karnında cennet helvası gibi bir tatlıyı ve Ab-ı Kevser gibi bir balı yapmak ve bütün zemin yüzünde hadsiz emsalinde aynı dikkat, aynı hikmet, aynı harikayı sanatı, aynı zamanda, aynı tarzda yaratmak elbette bedahetle gösterir ki bu işi yapan bütün kainatın halikidir ve nihayetsiz bir kudreti ve hadsiz bir hikmeti iktiza eden şu fiil ancak onun fiilidir. Evet, bu çok hassas mizana ve çok maharetli sanata ve çok hikmetli intizama kör ve serseri ve intizamsız ve şuursuz ve hedefsiz ve istilacı ve karıştırıcı olan kuvvetler ve tabiatlar ve sebepler karışamazlar. Ellerini uzatamazlar. Yalnız mef'uliyette ve kabulde ve perdedarlıkta emri Rabbani ile istihdam olunuyorlar. İşte bu üç ayetin işaret ettikleri üç hakikatin tevhide delalet eden üç nüktesi gibi, hadsiz ef'al-i Rabbaniye'nin hadsiz cilveleri ve tasarrufları, ittifakla bir tek vahid-i ehad, bir zat-ı Zülcelal'in vahdetine şehadet ederler.